रुकू के मेन पॉइंट्स लिखेंगे। रुकू का टॉपिक था रसूल के बुनियादी फराइज। दो मेन टॉपिक हैं, पहला रसूल क्यों आए, इसमें छह बातें हम देखेंगे। लोगों को किताब के जरिए तारीकियों से निकालकर रोशनी में लाने के लिए, अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ बुलाने के लिए, बात को कौम की जुबान में खोल कर बयान करने के लिए, पिछले वाक्यात से नसीहत दिलाने के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम भी कौम को तारीकियों से रोशनी की तरफ लाए और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के एहसानात याद दिलाए कौम को। दूसरा पॉइंट है हक का इनकार करने वालों की खसूसियात। पांच बातें हैं इसमें। दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं, अल्लाह ताला के रास्ते से लोगों को रोकते हैं, चाहते हैं कि अल्लाह ताला का रास्ता इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक टेढ़ा हो जाए, गुमराही में दूर निकल गए हैं, इनके लिए सख्त तबाहकुन सजा है। अगला मेन पॉइंट है हक कबूल करने वालों की खसूसियात, सब्र और शुक्र। पसंदीदा रवैये, अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ आना और बुलाना। बात को इस तरह से बयान करना कि समझ आ जाए। सब्र करना, शुक्र करना। नापसंदीदा रवैये, कुफर करना, दुनिया की मोहब्बत में हद से बढ़ जाना, अल्लाह के रास्ते से रोकना, दीन में नक्स निकालना, भटकते भटकते बहुत दूर निकल जाना, अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई आजमाइश को हुक्मरानों का जुल्म करार देना, अपनी इसलाह की फिक्र ना करना। और अमल की यही बात है कि पसंदीदा रवैये अपनाने हैं, नापसंदीदा से रुकना है और आखरत को दुनिया पर तरजीह देनी है, इंसानों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाने के लिए अपना हिस्सा डालना है, इस बात को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाना है, मुर्दा ज़मीन को सरसब्ज़ो शादाब करने की कोशिश करनी है और इंसानी ज़िंदगी के अंदर पेश आने वाले वाक़ियात से नसीहत हासिल करनी है और सब्र और शुक्र का रवैया इख्तियार करना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। तिलावत सुनेंगे एक बार इन आयात की। بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم